Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that billions are daily tortured, stifled, punished, silenced and oppressed. Mankind is kept alive by bestial acts. Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin. Tezahürden herkese iyi akşamlar. Ben Gülin Dede Tekin. Bu hafta tezahürde tiyatronun dışında biraz da böyle şiir konuşacağız aslında. Sezon başlamadan haberini aldığımız bir oyun vardı. Heyecanla bekliyordum ama izlemek bugüne kısmet oldu benim için. Ekip tiyatrosundan Cem Uslu yanımda. Hoş geldin Cem öncelikle. Hoş bulduk. Ekip tiyatrosu bu sezon Turgut Uyar'ın Dünyanın En Güzel Arabistan'ı kitabından aynı isimle uyarladığı Dünyanın En Güzel Arabistan'ını oynuyor. Bir şiir uyarlaması. Bunun uyarlamasını da bir araya getirmesini de sen yaptın diye biliyorum. Doğru mudur? Önce bir oyundan bir genel olarak bahsedelim, sonra detaylara ineriz. Uyarlamasını metin üzerinde, yani kabaca bir metni oluşturmak gerekiyordu. Bir metin oluşturmak bir gerekiyordu. Bir kurgu demek daha doğru belki, uyarlamadan ziyade bir araya geldi. Evet evet, kesinlikle. Yani bir sahne metni oluşturmak gerekiyordu. Onu ben yaptım. Sonra sahne üzerinde işte yönetmenimiz Mirza Metin'le beraber onun üzerine çalıştık tabii ki. Yani nihai halini tek başıma yapmadım tabii ki. Mirza ile birlikte yaptık. Şimdi bu şeyden girelim. Dünyanın En Güzel Arabistan'ı ya da Turgut Uyar. Yani Turgut Uyar'ın böyle en çok bilinen kitabı da değildir yani Dünyanın En Güzel Arabistan'ı aslında. Hani şiirleri daha çok bilinir ama nereden aklına geldi bu fikir? Önce bunu sormak istiyorum. Çünkü çok fazla şiir uyarlamasıyla karşılaşmıyoruz biz tiyatroda aslında. Benim çok sevdiğim bir şey, tiyatroda şiir izlemeyi çok seviyorum. O yüzden ayrıca mutlu oldum ama nereden çıktı bu fikir? Önce bir onu sormak istiyorum. Ya, Turgut Uyar'ı ben tabii ki seviyordum. Sevdiğim bir şairdi. Ama ne yalan söyleyeyim, herkes kadar biliyordum Turgut Uyar'ı. Yani elbette Geyikli Gece, Göğe Bakma Durağı gibi şiirlerini tabii ki biliyordum. Ama aslında bu kadardı benim Turgut Uyar'la tanışıklığım. Yanılmıyorsam 2011-2012 gibi Ekşi Sözlük'te bir entry'de ben ilk defa okudum. Akçaburgazlı Yekta'nın mahkeme kararını aldığında söylediği mezmurdur şiirini. Evde otururken akşam işte ne yaparız da uykumuz gelmez, daha fazla sabahlayabiliriz gecelerinden birinde. Ve tokat yedim, yani çarpıldım. Yekta'nın dünyasına hoş geldin. Ve gözlerim doldu, burnum sızladı ve şeyi fark ettim. Onu o sırada böyle okurken bir yandan küçük küçük mırıldandığımı, söylediğimi fark ettim. Sonra baktım kendime, bir şey oldu bana yani. Şimdi Palto Film Günleri'nin mottosu var ya, sinemadan çıkmış insan. Evet. İzlediği film ona bir şey yapmış. O çok güzel bir motto bence. Şimdi o zaman Yekta'nın bu öyküsünü okuduğumda, sadece bu şiiri okuduğumda gerçekten bana bir şey yaptı. Ve ben dedim ki bunu oyun yapmak istiyorum. Aslında 5-6 yıldır ben bu oyunu yapmak istiyorum. Ama kısmet olmadı. Geçen sene en son yapacaktım. O zaman da başka şeyler yapmam gerekti. İşte popüler gerçeği yazmam gerekti vesaire. Ve bu zamana kaldı. Artık yapacağım dedim. Yaptık. İyi ki de yaptın diye düşünüyorum. Çünkü ben mesela, bana şey çok garip gelmişti. İzlerken o hisse geldim. Yani okurken hiç öyle hissetmemiştim ama ya kimse neden Yekta'nın hikayesini bu zamana kadar sahneye taşımamış? Aslında bir monolog o. Hani bir şiirden de öte bir şey var yani. Daha önce yapılmadı değil mi? Yapılmamış. Hatta ben çok şaşırdım ve korktum. Şöyle düşündüm hatta kendi kendime. Muhakkak birileri yapmak istemiştir. Herhalde ailesi, yani Turgut Uyar'ın ailesi izin vermemiştir bunun yapılmasına diye düşündüm. Çünkü yani Yekta çok kuvvetli bir persona. Ve Dünyanın En Güzel Arabistan'ı kitabı içerisinde bazı şiirlerin direkt başlığında ya da içinde Yekta ismen de geçiyor. Evet. Bazı şiirlerde ismen geçmiyor ama hani araştırdığınız zaman, okuduğunuz dramaturgi çalışmasına girdiğiniz zaman fark ediyorsunuz ki bu şiir de aslında Yekta'nın ağzından söyleniyor. İşte şu şiir de Yekta'nın ağzından söyleniyor. Ve çok kuvvetli bir persona. Bunu dedim, yani oynamak istememiş olamazlar herhalde. O yüzden hatta bir çekindim. Cevat Hoca, Cevat Çapan'dan rica ettim. Hocam dedim, yardımcı olabilir misiniz? Yani sizin tanımadığınız yok. Acaba Turgut Uyar'ın ailesine ulaşabilir miyiz vesaire? Sonra Cevat Hoca küçük bir, o zaman küçük bir rahatsızlık geçirmişti. Şimdi çok iyi, yani çoktandır çok iyi, çok şükür. Ben kendim Turgut Uyar'ın oğlu Hayri Turgut Uyar'a mail attım. Ve hemen dönüş yaptı bana. Gittik oturduk, çay içtik ve dedi ki tabii ki. Hatta şey dedi, yani babamın şiirleri artık kamuya aittir. İsteyen yapabilir dedi. Sonra kızıyla görüştüm. Yani bütün çocuklarıyla görüştüm. Babasına şey bir hareket ettim. O kadar yani, güzel bir evet. Şey dedi ki bana o zaman. Sizden dedi tek bir şey rica edeceğim dedi. Buyurun dedim. Oyunu izlediğimde beğenmezsem söyleyebilir miyim dedim. Çok naif ya. Çok naif çok yani. Ve ondan sonra zaten provalar başladı. Evet, geçen hafta izlediler. Çok da yeni yani. Evet, oğlu, Turgut Uyar'ın oğlu Hayri Turgut Uyar, eşi. Sonra yine Turgut Uyar'ın kızı Semiramis Uyar, onun oğlu, gelini ve öbür kızı Şeyda Dikmen Uyar'ın, evet. Şeyda Uyar Dikmen'in oğlu. Hep Ma aile geldiler, izlediler geçen İnsan hafta. Oynayamaz ama yani. Vallahi ben çok heyecanlıydım. Yani gerçekten çok düşündüm ve iyi ki oyunda izlememişim diye düşündüm yani. Ya çünkü ben Turgut Uyar'ı hani zaten severdim. Sonra çalışmaya başlayınca çok sevdim. Ama bir de hayatını öğrendikçe, yani araştırdıkça, okudukça, hakkında dinledikçe insanlardan, ben Turgut Uyar'ı, kişi olarak Turgut Uyar'ı çok sevdim. Ve şey olmaya başladı bende. Aman yüzünü kara çıkarmayayım. Aman mahcup olmayayım. Yani öyle dizeler ki, çünkü yani tek bir kelimesini halel getirmek istemiyorsunuz yani. Hani bazen oluyor sahnede dilim sürçüyor, bir kelimeyi unutuyorum, atlıyorum bir yere. Sonra şey oluyorum yani. Ah be. Bunu yapmamalıydım oluyorum yani. Ama yapacak bir şey yok. Peki Turgut Uyar'la tanıştıkça bir Yekta'ya dönelim istiyordum da biraz. Yekta sence Turgut Uyar'ın hayatında nerede, neyi temsil ediyor? Neden Yekta yani? Bir şey söylemem. Ya otobiyografik etkileri var mı? Bence var ama hiçbir sanatçıyı yarattığı bir karakter üzerinden o karakteri, daha doğrusu sanatçının hayatıyla birebir özdeşleştirmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Burada da öyle bir birebir örtüşme yok. Yekta şöyle bir adam. Köyden kente göç etmiş, göç etmek zorunda kalmış ya da göç etmiş ve kent içerisinde kaybolmuş, sıkılmış, sıkışmış, bunalmış, kente uyum sağlamakta zorluk çekmiş bir adam. Tabii yani kitabın yayınlanışı yanlış bilmiyorsam 57, pardon özür dilerim 59 kitabın yayınlanışı. Şöyle bir üzerine biraz düşünüp araştırdığımda tahminen Turgut Uyar 30 yaşındayken 57'de filan yazmış olmalı bu dizeleri. Yekta da 30 yaşında. Ve Turgut Uyar'ın kendi hayat hikayesine baktığınızda da askerlik, işte Posof'ta, Doğu'da yaptığı mecburi hizmet, sonra askerlikten ayrılıp Ankara'da Seka Kağıt Fabrikası'na girmesi, orada memur olması, 3 çocuk, çok erken yaşta sahip olduğu 3 çocuk, geçindirmek zorunda olduğu bir ev, hep kısıtlı bir gelir ama içinde çok büyük bir potansiyel. Yani içinden taşan çok büyük bir potansiyel ve geyikli geceye kaçma arzusu. Aslında onunla karşılaşıyorsunuz. O yüzden Turgut Uyar'ın kendisiyle paralellikler gösterdiğini söylemek abartmak olmaz. Ama birebir o değil elbette Yekta. O bir persona. Bu ikinci yeniler için hep şey denir ya... Böyle biraz daha folklorik olarak olandan uzaklaşan, hani daha böyle aydın kesime hitap eden, daha böyle anlamdan ziyade alt metninde bir şeylerken, yani daha hani onlar için genel böyle bir söylem vardır ya. Yekta aslında çok da uzak yani o söylenen şeye. Yani Yekta aslında çok da hani halkın çok içinden olmayan denir hani ikinci yeni için. Aslında Yekta çok da halkın içinden bir karakter. Bu Turgut Uyar'ın genç yaşta yazmasından mı sence? Yoksa yani aslında böyle biraz da ustalık eseri gibi ama genç yaşında yazdığı bir eser. Yani bu bir sonraki işlerine baktığında evet daha folklorik, daha halktan bir eser. Yanlış mıyım? Seni yorumu merak ediyorum. Yok, doğru söylüyorsun. Çünkü Turgut Uyar zaten halktan biri. Yani Edirne kapılı. Sonra asker olmuş, gitmiş doğuda görev yapmış Posof'ta, sonra Ankara'da. Halkın içinde yaşayan bir adam. İkinci yeni... tabii ki ben... Gerçi o ikinci yeniden olduğunu kabul etmediği için öyle de bir durum var Turgut Uyar'da. Kabul etmemek değil. Evet. Bildiğim, okuduğum kadarıyla ilgilenmiyor bununla. Evet, evet. Yani öyle bir yani derdi yok. İkinci yenici miymiş, değil miymiş, bunlarla ilgilenmiyor. Evet. Ve aslında Turgut Uyar'ın şiirle ilgili, şiir yazmakla ilgili, şiir sanatıyla ilgili çok fazla yazısı var. Kuramsal yazıları var. Yani bir kitapta toplanmış yazıları. Hani orada okuduğunuz zaman aslında en azından Turgut Uyar'ın ve bence öbür en azından o büyük üç ikinci yeni şairin yani Edip Cansever ve Cemal Süreya'nın da hiç de öyle söylendiği gibi halktan uzak, kopuk ya da işte apolitik olduğu falan yok yani öyle. Gayet politikler. Yani Yekta gayet politik bir adam. Yani sözünü hiç sakınmıyor. Her şeyi söylüyor. Ama beni en çok etkileyen şey Yekta'da, Turgut Uyar şiirlerinde müthiş bir anlama arzusu. Yani yazdığı karakterleri anlamak istemiş, onları yargılamamış. Ve Yekta da aslında okuyucudan ve şimdi umuyorum ki seyirciden onu istiyor yani. Bana anlayış göstermeyebilirsiniz, önemli değil ama anlayın beni. Çünkü anlatıyor. Bu noktada unutma bu anlayın beni üzerinden yürümek istiyordum ben ama bir şarkı arası verelim istersen. Konuda kaldığımız yerden devam edelim. Madem Turgut Uyar konuşuyoruz, bugün bir Turgut Uyar çalalım istiyorum ben. Çok sevdiğim bir şiiri Mavi Tango'yu Leman Sandan dinleyelim bugün. Ateş düşer çarşılara, oy farfara farfara. Ateş düşer çarşılara. Ve bir gün şunu buldum, aşka benzer neşesi. Yalnızdım, çok yalnızdım. Aşk başka, mavi başka. Oy farfara farfara. Herkes düştü yollara. Oy farfara farfara. Herkes düştü yollara. Ben seni kaç yıl sevdim, ayağa kattım ve sevdim. Yalnızdım, çok yalnızdım. Ay başka, mavi başka. Oy farfara farfara. Öldüm yalvara yalvara. Oy farfara farfara. Öldüm yalvara yalvara. Öldüm yalvara yalvara. Öldüm yalvara yalvara. Tezahürden tekrar merhaba. Cem Uslu'yla bu sezon için ürettikleri yeni oyunları Dünyanın En Güzel Arabistan'ı vesilesiyle Turgut Uyar konuşuyoruz aslında ve şiir konuşuyoruz bugün. Kaldığımız noktada şeyden bahsettim. Turgut Uyar'ın bu metni aslında anlamak için, yani hem kendinin Yekta'yı anlaması hem de seyircinin Yekta, yanlış söylemiyorum dedim, Yekta'yı anlaması için yazdığından bahsettim. Yekta'nın anlaşılmak istediğini düşünüyorum. Tamam. Ama şöyle bir yerden anlaşılmak, yani onu kabul edilmekle ilgili bir derdi yok. Beni kabul edin diye bir derdi yok. Sizin alınız al, inandım. Morunuz mor, inandım. Ben tam dünyaya göre, ben tam kendime göre. Diyor ki benim bir adım var en azından. Evet. Sizin adınız ne? Ya, bu noktada şöyle bir şey var. Mesela izlerken düşündüğüm, dışarıda oyun sonrası arkadaşlarımla konuştuğumda da izlerken hep şu geçti kafamdan. Benim Yekta'm bu değildi diye geçti mesela. Çıktığımda arkadaşlarım da onu söyledi ama konuştuğum arkadaşımla benim Yekta'm da aynı Yekta değildi. Yani bu da bir... Yani bununla ilgili nasıl geri dönüşler alıyorsun? Öncelikle bunu çok merak ediyorum. Çünkü herkesin kafasında başka bir Yekta var. Ama en önemlisi şöyle bir şey hissettim izlerken. Ama evet, bu Yekta Akçaburgazlı bir Yekta. Yani oralı bir adam. Ve aslında o adam bu adam. Benim kafamdaki niye böyleydi gibi. Yani aslında Yekta herkes için farklı anlaşılabilecek de bir adam. Yani bununla ilgili nasıl bir geri dönüş alıyorsunuz? Çok merak ediyorum. Çünkü bizler okuyucu olarak... Evet. Kentle bir şekilde barışmayı başarmış insanlarız. O yüzden de okuduğumuz şeyi kentli bir gözle okuyoruz. Galiba öyle. Ve onu kentlileştiriyoruz. Oysa Akçaburgazlı olduğunu, köyden kente göç ettiğini, her şeyi Yekta söylüyor. Oyunu izlerken bu kadar içselleştirdim yani, mesela. Bu kenttir, toprak çanaklardan ayrıldım, büyük yapraklardan diyor. Bayağı aslında o dilde konuşuyor evet, yani. Evet. Yani bahsettiği şey aslında bir köylü. Ama biz kentliyiz. Evet. Ama Yekta kentli değil. O yüzden biz onu aslında... bir şekilde kent estetiğine uygun hale getiriyoruz. Estetize ediyoruz. Bu aydın halimize uyduruyoruz. Evet yani. Yani. Biraz da tabiri caizse. Çünkü o soyutlamayı yaparak ancak uzaklara çekilip sıyrılabiliyoruz işin içinden. Oysa Ekta'nın derdi bizimle. Bu noktada aslında bunu sağlayan, yani bu yorumu sağlayan Mirza Metin. Ben 5-6 yıldır bu şiirleri çok fazla kere içimden ya da dışımdan arkadaş toplantılarında vesaire söylediğim için çok seviyorum. Ve bu sevgi provaların başlangıcında bize büyük bir engel oluşturdu. Çünkü ben çok sevdiğim şiirleri çok severek okuyordum sahnede. Mirza da dedi ki ne yapıyorsun sen? Şiir okuyorsun. Şiir okuyorsun dedi. Evet. Bırak şiir okumayı dedi. Biz bir tiyatro bu. Biz oyun yapacağız. Bir karakter yaratmamız lazım. Ve o karakterin etli, kanlı, canlı durması lazım. Ve bu ağzı bir ağız olması gerektiğini, bir ağız üzerine çalışmam gerektiğini Mirza bana sürekli telkin etti. Ve bu ağzı bulmam da kolay olmadı açıkçası. Çünkü herhangi bir yere ait olması gerekmiyordu ağzın. Aa, bu şuralı denmemesi gerekiyordu. Ama kentli de olmaması gerekiyordu. Açıkçası... Tam da bir yarım ağız olmuş. Evet, aslında. Yarım ağız gerçekten. Evet, yarım ağız olmuş. Evet. Açıkçası ben çok korktum. Çünkü şeyle karşılaşır mıyız dedim acaba. Hani... Eğretici tabii ki abartarak şu an söylüyorum, mübalağa ediyorum. Hani Turgut Uyar böyle söylenmez şekerim gibi bir şeyle karşılaşır mıyız diye korktum. Hiç de öyle olmadı. Yani insanlar hemen kabul ettiler bunu. Yok, zaten ben şey diyorum, yani izlediğim şey başka bir Turgut Uyar'dı gibi hissediyorum ama gerçekten evet. O metin bu, yani Yekta bu adam diyorum izlerken. Sonra kendime dönüp baktığımda. Gülün senin Yekta'n bu değildi ama falan. Ya bu acayip bir aydınlanma yaşattı yani bana. O anlamda da çok kıymetliydi gerçekten. Hani tam da o Mirza'nın dediği noktadan şeyi yakalıyor yani. Yakalıyor insan. Bu senin yaptığın bir şiir okumak değil. Şiir okuması değil. Sen bir tiyatro sahneliyorsun aslında bir taraftan da oradan. O anlamda da çok kıymetli bir aydınlanma yaşadığımı düşünüyorum yani. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Oyunculuğuna gelmek istiyordum. Gerçekten çok beğendim. Yani... bununla ilgili sana bir şey söyletmeyeceğim, merak etme. Şeyin de çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Dekor çok güzeldi. Yani biraz da oyundaki diğer işlevlerin de adını anmak istedim. Yani Başak'ın adını tabii. Senden zaten sen anmasan son dakikada şey diye sorarsın diye düşünmüştüm. Son söyleyeceğim bir şey var mı dediğinde ben zaten onları söyleyecektim. Evet, yani. Başak Özdağ'ın yaptı oyunun sahne tasarımını, aynı zamanda kostümü de. Işık tasarımını Alev Topal yaptı. Oyunumuzda sadece fuayede müzik kullanılıyor. Oyunun içerisinde onunla müzik yok. Benim şeyim olacak yani. Neyse, onu ayrıca. Orhan Enes Kuzu fuaye müziklerini yaptı. Fuaye müziğini daha doğrusu. İki tane asistanımız var. Uğurcan Güngör ve Ahmet Can Düz. Afişimizi Önder Sakıp Dündar yaptı. İnşallah kimsenin adını unutmamışımdır. Ya biz zaten uzun zamandır birbirini tanıyan, daha önce çalışmış, iş dışında da görüşen zaten bir grup dostuz aslında. Birlikte olmaktan keyif alan bir grup dostuz. Zaten biz ekipte de tiyatroyu hep öyle yapıyoruz. Bu oyunun ekibi de yine öyle kuruldu aslında. Ki Örneğin Mirza ile çok yakın arkadaş olduğunuzu da tabii. biliyorum. O da ayrı bir şey Kesinlikle. getirdi. Zaten başlangıçta Mirza'nın yönetmesi diye bir şey söz konusu değildi. Bir akşam oturuyorduk. Ben anlattım bunu. Dedim ki böyle bir oyun yapacağım ya. Bunu yapacağım dedim. Ben yöneteyim dedi. Ciddi misin dedim. Vallahi yönetirim dedi. Tamam dedim. Çünkü yani Mirza gerçekten benim hayranlık duyduğum bir tiyatro insanı yani. Hani onunla aynı kuşaktan olduğum için çok mutluyum yani. Bu arada kendisi galiba Berlin'de, buradan sevgilerimizi, saygılarımızı. Gidemedi galiba. Gitti mi? Gidemedim bilmiyorum. Gitti demiştim, en son Ha, karıştırmış olabilirim. gidemedi galiba. Gidemediyse de Evet umarım evet ama dinler. Ona da gidecek. sevgilerimizi Evet. iletelim buradan. Ben müziğe değindin ya, onu sormak istiyorum. Mesela Turgutu'ya okumak benim için böyle hep kafada bir müzik dolandıran bir şey. Oyunda ben hep bir müzik eksikliği hissettim mesela. Bu bilinçli bir şey miydi? Evet tabii. Bir tercihti bu. Ya o ara geçişlerde falan belki küçük tınılar Bunun üzerine falan. çalıştık. Hatta ben de amatör olarak müzikle ilgilendiğim için böyle zaten ben çalışırken bir şeyler sürekli geliyordu. Mirza onları fazla kentli buldu. Çünkü ben fazla Evet, kentliyim. olabilir. Sonra Enes devreye girdi. Aslında Enes oyun esnasında da müzikler yaptı. Fakat Mirza, ben ve Enes ortak bir karar aldık. Dedik ki bu oyunda ya bu hikayeyi Yekta anlatırken arkada müzik çalamaz. Yekta'nın öyle bir profesyonelliği yok çünkü. Yani Yekta bir oyuncu değil. Arkada bir müzik çalarsa Yekta'nın aklı oraya gider. O müziği dinler. O müzik çalmıyormuş gibi yapamaz. Çünkü o başka bir profesyonellik, başka bir boyut gerektiriyor. Bu işte bizi en çok zorlayan şuydu. Ne olursa olsun bu bir tiyatro oyunu değil. Yani, özür dilerim, metin bir tiyatro oyunu metni değil. Şimdi şiirsel bir şey oynamak başka bir şey. Shakespeare'de oynadık, şiirseldi ama şiirsel bir tiyatro oyunu Tiyatro metniydi. oynuyordu, evet. Buysa şiir. Tiyatrocu refleksiyle yaklaştığınız zaman buna çuvallamanız işten değil. Hani bu ne güzel olur şurada şöyle bir müzik, buraya da böyle bir ışık koysak ne güzel olur, şurada da şöyle yükselsek. Onların hiçbirini kaldırmıyor. Hemen üstüne yıkılıyor metin. Senden istediği şey şu. Ben içtenlikle söylenmek istiyorum diyor bütün mısralar. Yekta hayatta gördüğüm en ağzına geleni söyleyen Evet. insanlardan biri, yani karakterlerden diyeyim Evet daha evet. doğrusu. Öyle gerçekten. Ya hiç düşünmemiştim bu söylediğim bakış açısıyla. Onu da ayrıca Yani bir o yüzden kafaya mesela yazacağım, bu o kopya. yüzden seyirciye şimdi çok da söylemeyeyim ama hani oyunun başında yaptığım şeyler vesaire. Çünkü yani seyirci varsa vardır. Yekta görür o seyirciyi. Yokmuş gibi yapamaz. Öyle bir kabiliyeti, profesyonelliği yok. O Olamaz da gerçekliği şey zaten. tutmaya çalışıyorsunuz Tabii yani. tabii bazen oynamaya çalışıyor ve mesela sakil durduğunu hissediyor üzerinde bırakıyor oynamayı yani. Daha net şu anda kafamda. Son bir dakikamız falan herhalde. Nerelerde oynuyor, nasıl gidecek Dünyanın En Güzel Arabistanı'nın serüveni? Bir kısaca onu sorayım ya da eklemek istediğim bir şey varsa tabii. Ocak ayında 5 ve 17 Ocak'ta Kumbaracı 50'de oynuyoruz 8.30'da. 11 Ocak'ta yanılmıyorsam Taşakabere'de oynuyoruz gene 8.30'da. 20 Ocak'ta Moda Sahnesi stüdyo sahnede oynuyoruz 6.30'da. Bir de İzmir turnemiz var 27 Ocak'ta İzmir'e gidiyoruz. Sahne Terminal'de oynayacağız akşam 8.30'da. Ocak programı böyle, Şubat belli değil. Şubat'ta zaten Yani. sayfalarınızdan da takip edebilirler diye Evet evet düşünüyorum yani. ekip tiyatrosunu. Tabii. Atladığım, unuttuğum bir şey var mı? Az önce diyordun ya, son bir şey Yo sormak yo ya istersin diye. ben sadece geçen gün oyuna geldiklerinde ailesine de söyledim. Şimdi buradan da söyleyeyim. Gerçekten Turgut Uyar'ın ailesine çok teşekkür ederim. Benim için çok kıymetli bir iş bu. İş değil neredeyse yani. Ve izin vermeleri beni başka bir insan yaptı. Teşekkür ederim onlara. Biz de buradan o zaman o teşekkür edelim seninle beraber. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Böyle bir oyun sahneye koyduğunuz için de ayrıca teşekkür ederim. Senin nezdinde Mirza'ya da teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle diyorum tekrar. Görüşmek dileğiyle. Tezahür.